Gerusalemme city, a cui nos padri fariam, nos ec inimisoriam, proximitate poniti, sec in incertim tropicum, es anima fide. Sed finim allegoritum istam signat ecclesiam, sed finim anagogicum iam est in se. Sponsor soon.